weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela, 2 kwietnia, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. W całej Polsce odbywały się dziś marsze papieskie w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Podobne inicjatywy organizowano także za granicą. W Wilnie na miejscu był nasz korespondent. Kilkumetrowe palmy kurpiowskie robione od wielu tygodni można było zobaczyć w Zbójnej w powiecie łomżyńskim. Więcej o tym wydarzeniu na koniec serwisu. Biały marsz papieski dotarł na rynek główny w Krakowie. Mimo ulewnego deszczu ponad 10 tysięcy osób przeszło z krakowskich błoni ulicami Starego Miasta, by dać wyraz pamięci o Janie Pawle II. Dziś miał 18 lat od odejścia Karola Wojtyły. Podobne marsze przeszły dziś ulicami wielu innych polskich miast. Relacja Paweł Pawlic. Uczestnicy marszu, schowani pod parasolami i pelerynami, przeszli ulicami miasta, trzymając w rękach żółto-białe papieskie flagi oraz zdjęcia Jana Pawła II. W czasie marszu przypominane były słowa papieża, a sam pochód rozpoczął się od odśpiewania barki. Święty jest dla mnie wielkim autorytetem i wielką miłością. Ja jestem smutna, że muszę w taki sposób protestować obroniąc Ojca Świętego. Uważam, że jestem mu coś winien, dlatego przyszedłem. Pochód pokonał trasę, którą szedł Biały Marsz zorganizowany w Krakowie w maju 1981 roku po nieudanej próbie zamachu na papieża. Po jego zakończeniu uczestnicy marszu wzięli udział w mszy świętej w Bazylice Mariackiej. Wieczorem uroczystości w Krakowie zakończy czuwanie przed oknem papieskim. Modlitwa przy Franciszkańskiej 3 rozpocznie się o 20 i zakończy o 21.37 w godzinę śmierci papieża. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jan Józef Kasprzyk przypomina, że śmierć Jana Pawła II zjednoczyła Polaków. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który był gościem Polskiego Radia 24, przypomniał, że śmierć papieża spowodowała niezwykłą reakcję w polskim społeczeństwie. 2 kwietnia 2005 roku to był moment, jeden przecież z nielicznych w najnowszej historii Polski, który nas wszystkich bez względu na poglądy, światopogląd, barwy polityczne, sympatie polityczne połączył. Nie było wówczas chyba człowieka w Polsce, który by nie chciał stać razem obok swojego współrodaka w przeżywaniu żałoby po odejściu człowieka, który zmienił bieg historii Polski, zmienił bieg historii Europy, historii świata. W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II na antenach Polskiego Radia będzie można wysłuchać audycji specjalnych, a w nich m.in. rozmów z ekspertami i historykami. Polskie Radio przygotowało też specjalny podcast Jan Paweł II Nauczanie, zawierający wybrane fragmenty papieskich homilii i przemówień. Pamięć o Janie Pawle II uczcili też mieszkańcy Wilna. W kościele Ducha Świętego odprawiona została msza święta, po której odbył się koncert. Grupa wiernych przeszła też w marszu przed pomnik papieża, który znajduje się przed nuncjaturą apostolską w Wilnie. Wszyscy mieli ze sobą białe róże. Papież Jan Paweł II to był bardzo wielki człowiek, dlatego ten marsz ku czci dla niego, bo pokazał przez swoje życie, jak każdy chrześcijanin musi wierzyć w Pana Boga. Papież dla mnie jest bardzo ważną postacią. Modlę się do papieża, proszę o pomoc, zawsze jest w moim sercu. Dzisiaj miałam głęboką rozmowę z Bogiem i poczułam tą więź z Bogiem dzięki papieżowi. To jest najważniejsze. Na miejscu był nasz korespondent Kamil Zalewski, który rozmawiał z uczestnikami. Kilkumetrowe palmy kurpiowskie rozbione przez wiele tygodni można było zobaczyć w Zbójnej w powiecie łomżyńskim. Przygotowali mieszkańcy, którzy brali udział w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury. Później zaprezentowali podczas uroczystej procesji, która przyciągnęła do Zbójnej wielu turystów. Pierwsza klasa. Ja nie jestem stąd, jestem z zachodniej Polski. No i jestem zaskoczona. Jestem po raz pierwszy w ogóle na kurpiach, także chciałam zawsze zobaczyć palmę, no i te palmy w dużej ilości zobaczyłam. Dla mnie to jest ogromna atrakcja, no super. Należy to kultywować absolutnie, za każdą cenę. Palmę tradycyjną robi się albo z żywego jeglia, z susenek, albo się robi z bibuły. Kwiatuszki się wykoluje też z bibuły. Musi zawierać odpowiednie kolory tradycyjne, czerwone, żółte, pomarańczowe, niebieskie. Przyzdabia się ją baziami. Bardzo ważne, bo to kultywuje tradycje, dziedzictwo narodowe. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. A kurpie szczególnie, bo od wielu, wielu pokoleń gromadzą się w niedzielę palmową, żeby zamanifestować swoją odrębność kulturową, swoje zwyczaje, tradycje, szczególnie palmy. Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną z Bujnej odbywa się od ponad 20 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. I zaczynamy nasze popołudniowe spotkania w ramach Radio Nawigatora. Teraz kolejny raport z polskich dróg. Tym razem głównie przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, a więc dojazdy do Warszawy, podwarszawskich miejscowości. Jak wygląda ta sytuacja? O tym Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Na początek Warszawa. Spore utrudnienia pojawiły się na stołecznym odcinku S8 między węzłem Modlińska a węzłem Gisłostrada. Na 15 kilometrze tej drogi doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie ma osób rannych, ale jeden pas w kierunku Łodzi i Poznania jest zablokowany. W stolicy nogę z gazu trzeba zdjąć także na ulicy Płochocińskiej. Kilkukilometrowe spowolnienie jest przed Marywilską od strony Zegrza. Teraz trasa Łódź-Warszawa, czyli odcinek między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz. Na 390 kilometrze kierowca osobówki stracił panowanie nad pojazdem, który rozbił się o bariery. W tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, ale w stronę Łodzi i Poznania zamknięty jest jeden pas jezdni. Z Mazowsza złe informacje napłynęły do nas także z trasy Różan-Pułtusk, czyli z drogi 61. Na 64 kilometrze tej trasy samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Drogowcy nie informują o osobach rannych, ale w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas jezdni. Radio Nawigator Trójki. Jedynie na północy dziś pogoda w miarę. Oczywiście to mowa o województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Natomiast reszta kraju pod grubą warstwą chmur, z których gdzieniegdzie pada. Pada w tej chwili głównie na Mazowszu. Tu taka jedna wielka chmura się zlokalizowała i druga mniej więcej na pograniczu Małopolski i Podkarpacia. Jak to opisują synoptycy? Po południu i wieczorem na północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże lub całkowite. No i do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w górach sam śnieg popada. Temperatura od 2-3 stopni na Podlasiu, w Warmii i Mazurach oraz w Kotlinach Sudeckich, 4-7 stopni na przeważającym obszarze kraju i najcieplej na Podkarpaciu, tam 9, a nawet 11 stopni miejscami. W nocy na południu, wschodzie i początkowo w centrum kraju zachmurzenie duże, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w sam śnieg. W rejonach podgórskich i w górach właśnie ten śnieg najbardziej będzie dawał się we znaki. Na północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pomorzu po północy ono jednak zacznie wzrastać do dużego. Na wybrzeżu możliwe w związku z tym również przelotne opady śniegu. Temperatura w nocy od minus 5 stopni w rejonach podgórskich, minus 4 na Suwalszczyźnie, do 0 na Podkarpaciu i plus 1 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem i w górach, chwilami porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie?

formacja Pustki. Po drodze z Trójką 17,5 minuty po godzinie 16. Już, proszę Państwa, wiosna. No przynajmniej w kalendarzu, bo za oknem, no tak, wiem, że nie dziś, ale już kilka takich prawdziwie wiosennych dni nam się przydarzyło. A wiosną zwykle na drogach pojawiają się rowerzyści. Warto przypomnieć, o czym rowerzysta powinien pamiętać, zanim wyjedzie po zimowej przerwie na drogi. No jeszcze kilka dni jest na to, aby ewentualne braki uzupełnić, bo pogoda nie zapowiada się najciekawiej. Nie chodzi w tym przypadku tylko o sam rower, jego wyposażenie czy kask na głowie. Chodzi także o zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Więcej na ten temat Jacek Frencel. Rowery na drodze wiosną to szczególne wyzwanie dla kierowców, ale także dla tych, którzy wsiadają na rowery. Sezon można uznać za rozpoczęty. Ci, którzy wsiadają na rowery, muszą przede wszystkim sprawdzić ten rower po zimie, dostosować go do swojego wzrostu. Młodszy aspirant Mariusz Bazylak, warszawska drogówka. Sprawdzić, czy przede wszystkim koła są napompowane, czy łańcuch nie jest zbyt luźny, czy działają przerzutki chociażby. Oprócz tego trzeba pamiętać o tym, że rower powinien mieć dzwonek, światło. Tak, to jest obowiązkowe wyposażenie roweru, a więc dzwonek, sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku, jeden co najmniej sprawny hamulec oraz światło pozycyjne. Z przodu światło barwy białej i z tyłu światło barwy czerwonej. Z tyłu oczywiście również powinno być światło odblaskowe w kształcie innym niż trójkąt. Dlaczego pan mówi, że to jest ważne, to zadbanie o wyposażenie roweru, szczególnie na wiosnę? Rower, który jest przetrzymywany w piwnicy czy w garażu, może się z nim coś wydarzyć, więc bardzo jest ważne to, abyśmy to sprawdzili, dlatego żebyśmy poruszali się po drodze bezpiecznie. Generalnie jeżdżę po ulicach różnych stolic, bo i w Nowym Jorku jeździłem, i w Paryżu, i w Amsterdamie, i w Londynie od ponad 10 lat, także wszystko przeżyłem. Jestem i kierowcą, także wiem, czego się spodziewa kierowca, kierując samochodem, i rowerzystą, więc wiem, na co zwrócić uwagę jako rowerzysta, no i jestem też pieszym, po prostu uważam. Dobra, lecę. Dzięki. Bardzo często jest konflikt rowerzysta kierujący pojazdem, czy rowerzysta a pieszy, więc tu musimy zadbać o to, aby przede wszystkim rowerzyści jeździli po tej części drogi, po której powinni jeździć. A więc przede wszystkim, jeżeli jest dla kierunku jazdy wyznaczona droga dla rowerów, czy droga dla pieszych i rowerów, bądź pas ruchu dla rowerów, to w pierwszej kolejności rowerzyści powinni korzystać właśnie z tych części drogi, popularnych ścieżek rowerowych. Skrzyżowania to kolejny newralgiczny punkt na trasie rowerzysty. Jeżeli spotykają się zarówno kierujący pojazdami, jak i kierujący rowerami, powinni zwracać na siebie uwagę, powinni zachować tą szczególną ostrożność, czy to przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, czy do przejazdów dla rowerzystów, więc ta szczególna ostrożność jest bardzo ważna z obu stron. Na co Państwo jako policjanci będą szczególnie zwracali uwagę teraz wiosną, obserwując rowerzystów? Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego szczególnie będą zwracać uwagę na to, czy rowerzyści poruszają się po tych częściach drogi, po których powinni, ale będziemy zwracać uwagę na prawidłowe przejeżdżanie jezdni, czyli po przejazdach dla rowerzystów, a nie korzystanie z przejść dla pieszych, bo wówczas taki kierujący rowerem ma obowiązek zejść z tego roweru i go przeprowadzić na drugą stronę jezdni. Warto przypomnieć sobie to i owo, zanim sezon zacznie się na dobre. Tematem zajął się Jacek Frencel. surrounded by a thousand fingers suddenly pointed right at me. I swear I left her by the river. I swear I left her safe and sound. Do jak najmniej tego hazardu na naszych drogach, proszę państwa. Po drodze z Trójką 24 minuty po godzinie 16. Kolejne raporty teraz z regionów przed nami. Na początek tej godziny Warmia i Mazury. Tam Joanna Golon monitoruje dla państwa sytuację. Dzień dobry. Kłaniam się z Warmii i Mazur. Zima do nas wróciła. Trzeba uważać na drogach, bo jest ślisko. Synoptycy znów wydali ostrzeżenie o nocnych przymrozkach dla całego województwa warmińsko-mazurskiego. Najniższe temperatury mają być w powiatach ełckim, gołdawskim i oleckim, czyli na Mazurach, do minus 6 stopni przy gruncie. W pozostałych powiatach regionu temperatura spadnie do minus 5 stopni. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do jutrzejszego poranka. W regionie doszło już do kilku wypadków. Rano były utrudnienia na S7 na odcinku Ostróda-Olsztynek w Rychnowie. Samochód ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Na razie nie ma doniesień o blokadach dróg spowodowanych wypadkami. Spowolnienie jazdy widać natomiast w Szczytnie, gdzie krzyżują się ze sobą trzy drogi krajowe numer 53, 58 i 57. Korków nie ma, ale natężenie ruchu jest i jedziemy tam zdecydowanie wolniej. Korkuje się natomiast Krajowa 16 i S61 przy wyjeździe z Ełku w stronę Sędek. Nie jest to jednak nic nowego, bo z powodu trwających tam robót drogowych korki są tam codziennie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Pozdrawiamy, dziękujemy. To była Joanna Golon z Olsztyna. A teraz przenosimy się na drugi koniec Polski, na południe, na Podkarpacie konkretnie. Janusz Jaracz. Nie ma obecnie utrudnień na drogach Podkarpacia, bo przed 14 zakończyły się ostatnie problemy z przejazdem przez centrum Rzeszowa. Były poważne, związane z organizacją półmaratonu. Ale wszystko wróciło już do normy i zamiast biegaczy na ulicach znowu auta. Jedyne korki, jakie trochę z obowiązku odnotuję, są przy przejściach granicznych z Ukrainą. I to, co ostatnio się nie zdarzało, przyblokowane są wszystkie cztery na Podkarpaciu. Według ostatnich danych w Korczowej na rozpoczęcie odprawy przed wyjazdem z Polski ciężarówki czekają 9 godzin, osobowe 6, a autokary godzinę. W Medyce ciężarowe 6, autokary 3, a osobowe 2, a na mniejszych przejściach w Budomierzu i Krościenku kolejki osobówek odpowiednio na 3 i 2 godziny oczekiwania. Dobrą mamy jeszcze pogodę do jazdy, bo drogi suche, temperatura około 10 stopni i tylko lokalnie, głównie na południowym zachodzie, można trafić na mrzawkę. A powiedziałem jeszcze dobrą, bo zapowiadane są u nas nocne opady śniegu, którego w górach może się pojawić nawet 10 centymetrów. A jako ciekawostkę dodam, że to ochłodzenie przerywa wędrówki żab. A co to ma wspólnego z drogami? Otóż w otulinie naszego Magórskiego Parku Narodowego są takie trzy miejsca, w których te płazy były kiedyś masowo rozjeżdżane przez auta, bo tłumnie szły o tej porze na miejsce godów przez drogę Dukla Gorlice w Foluszu i Bednarce oraz trasę Jasłokrępna w Nowym Żmigrodzie. Od kilkunastu lat pracownicy parku stawiają tam siatki, na których płazy się zatrzymują i dwa razy dziennie są przenoszone na drugą stronę jezdni. I to się nazywa akcja żaba. Ale problem jest tylko w cieplejsze dni. Proszę jednak pamiętać o żabach i je omijać, albo nawet pomagać im przejść. Nie tylko na Podkarpaciu. Proszę państwa, proszę uważać na żabki. Janusz Jaracz z Rzeszowa. Dziękujemy bardzo. All your friends are gonna leave you. Busy making little creatures. All flames at the party. They started leaving early. Po wpół do piątej. Po drodze z trójką. I u nas teraz motorsport. Niedziela, proszę Państwa, to dla większości z nas dzień, w którym można pospać trochę dłużej, zrelaksować się przed początkiem tygodnia. W ten weekend zasada nie dotyczyła fanów Formuły 1, bowiem o 7 polskiego czasu rozpoczęło się Grand Prix Australii na ulicznym torze Albert Park. What a race, jakby powiedzieli Amerykanie znający angielski. Szczegóły Michał Kowarski. And the Australian Grand Prix is go. Good reaction time for George Russell, putting the pressure on Max Verstappen. Na Albert Park bez incydentów udało się przejechać 6 zakrętów. Charles Leclerc kontynuuje swoją pechową passę w Ferrari, kończąc wyścig w żwirze na pierwszym okrążeniu. Choć patrząc na przekrój całego wyścigu, nagrodę największego pechowca otrzymał George Russell. Albon off the road, gravel all over the circuit, he's missing a front wing and his perfect weekend has come undone with the safety car deployed. Na 7 okrążeniu jadący pewnie w ten weekend Alex Albon rozbija bolid. To prowokuje kolejny samochód bezpieczeństwa. Mercedes podejmuje decyzję, by sprowadzić Russella, na tamten moment lidera wyścigu, do alei serwisowej na zmianę opon. I kilka chwil później kierownictwo wyścigu dochodzi do wniosku, że lepiej jest zatrzymać wyścig czerwoną flagą, by nie narażać marszali odpowiedzialnych za usunięcie rozbitego bolidu na torze. Według zasad pod czerwoną flagą każdy kierowca może wymienić opony. Co to oznacza dla naszego dzisiejszego pechowca? George Russell stracił 7 pozycji i 25 sekund na pit stop w rywalizacji, w której decydują setne sekundy. Once again at Albert Park, good reaction time for Lewis Hamilton, good reaction time for Fernando Alonso, who's trying to go around the outside. Wyścig rusza po raz kolejny. Bez większych incydentów przejechaliśmy 8 kółek. Wielki pechowiec dzisiejszego wyścigu musiał skończyć zawody z powodu awarii jednostki napędowej w starym dobrym stylu. Z rury wydechowej buchały płomienie. Jednak po tym incydencie można było zobaczyć sporo dobrego ścigania na Albert Park. Bohaterem, który najczęściej wyprzedzał innych kierowców, był Sergio Perez, który wystartował z ostatniej pozycji. Jednak australijskie zawody nie mogły się skończyć bez przygód. Na trzy okrążenia przed końcem Kevin Magnussen z Haasa delikatnie uderza w jedną z barier i traci oponę. I tutaj kontroli wyścigu pojawiły się przed oczami nieprzyjemne obrazy sprzed 2 lat z Azerbejdżanu, gdzie pod koniec wyścigu na prostych kierowcom wybuchały opony, co powodowało nie lada niebezpieczeństwo. Wniosek? Czerwona flaga. Sprowadźmy wszystkich do alei serwisowej. Każdy założy nowe opony i będziemy mieli 3 okrążenia ekscytującego ścigania na sam koniec. I faktycznie, ekscytująco było, ale nie z powodu ścigania. Po połowie okrążenia po 3 restarcie połowa stawki była albo po obrotach, albo w ścianach. Nie sposób wyliczyć wszystkich kraks, do których doszło, dlatego kontrola wyścigu doszła do wniosku, że wyścigu nie ma sensu wznawiać i zakończymy rywalizację w tamtym momencie. I to z kolei spowodowało falę protestów ze strony zespołów i ostateczny wygląd stawki poznamy prawdopodobnie za kilka dni, kiedy sędziowie się naradzą. Na podium staną Max Verstappen, Lewis Hamilton i Fernando Alonso. Czy taka kolejność się utrzyma? Zobaczymy. Cyrk F1 w pełnej okazałości. No i tutaj pierwszym zespołem, który już wniósł protest, był Haas. Gdyby na mecie utrzymała się kolejność w momencie ostatniej czerwonej flagi kończącej wyścig, a nie w momencie rozpoczęcia ostatniego okrążenia, na 3 miejscu mógłby wylądować Nico Hülkenberg właśnie z Haasa. Byłoby to nie lada ironia losu, ponieważ Hülkenberg jest rekordzistą pod względem ilości startów bez zdobytego podium. Ma ich 187. Niektórzy nazywali go nawet przeklętym, ponieważ miał kilka naprawdę dobrych okazji, z których nie skorzystał. Kolejny wyścig Grand Prix Azerbejdżanu dopiero 30 kwietnia. Joan Osborne, jej wielki przebój. Po drodze z trójką za 22 minuty, godzina 17, to teraz proszę Państwa coś o egzaminach na prawo jazdy, no bo tu wszyscy wiemy jak jest. Czasem bywa tak, że jest dobrze, a czasem trzeba z miasta do miasta, z ośrodka do ośrodka. Młodzi kierowcy często po niezdaniu egzaminu w jednym mieście decydują się na swego rodzaju turystykę egzaminową. W małych miastach często bowiem łatwiej zdać. Jest to jednak dosyć nieodpowiedzialne, bo w głównej mierze jeździć będą przecież po swoich metropoliach. Bartosz Bielecki. Zdobycie prawa jazdy to nie jest łatwa sprawa. Czasem bywa tak. Robimy na rondzie zawracanie. Zawracanie? No, takie trudne. Jedź. Matko jedyna, matko jedyna. Nie, no idziesz do domu, naprawdę. Nie, naprawdę. To siwy dym. No. A czasem nie do przejścia jest dla nas egzamin. Musiałem jechać dobrze, nie? Chyba, no tak mi się wydaje, no bo tak to by mi nie przepuścił. Mówił dziennikarzom TVP3 po udanym 58. podejściu do egzaminu praktycznego na prawo jazdy Bogdan Matusiak z Łodzi. To, dlaczego nawet za którymś podejściem dalej są problemy, tłumaczy instruktor nauki jazdy Artur Grzyb. W większości przypadków jest to stres związany z tym, że siedzi osoba w nowym aucie. Każde auto się troszeczkę od siebie różni, pomimo że szkolimy na takich samych autach, na jakich się zdaje. To jedno auto od drugiego się zawsze troszeczkę różni. Jest obok nowa osoba. Na szczęście już egzaminatorzy zmienili podejście, także już te czasy, kiedy egzaminator był tylko i wyłącznie po to, żeby oblać, dawno minęły. Także teraz już egzaminatorzy podchodzą też z głową i z sercem do tych kursantów. Nadal jest to sytuacja stresująca. W dużych miastach popularnym sposobem jest zdawanie egzaminu gdzie indziej, w mniejszej miejscowości, o czym opowiada mieszkająca pod Warszawą Paulina Mróz. Znam osobiście taką dziewczynę, która właśnie podjęła się zdawania prawa jazdy w Warszawie i nie zdała 3 razy pod rząd, po czym stwierdziła, że jeżeli tak jej nie idzie, to spróbuję w Ostrołęce. Pojechała do Ostrołęki na zdanie prawa jazdy, nigdy nie będąc w Ostrołęce. No i zdała za pierwszym razem. Wszyscy w sumie moi znajomi, którzy zdawali w Ostrołęce, zdawali za pierwszym razem. I to nie chodzi raczej o to, że egzaminatorzy są może milsi czy coś takiego. Wydaje mi się, że Ostrołęka jest po prostu mniejszym miastem. Jednak czy wtedy poradzimy sobie dobrze na drodze? Egzamin tylko i wyłącznie potwierdza podstawowe umiejętności na drodze. Przygotowanie do egzaminu nigdy nie przygotuje jak później do jazdy na żywo. Jak jeździłam jeszcze z Elką, oczywiście to czułam się o wiele lepszym kierowcą, czułam się bardzo pewnie za kierownicą. Po tym, jak już zaczęłam jeździć sama po moim mieście, przestałam czuć się na tyle pewnie. Sam egzamin nie weryfikuje tak dobrze, jakim jesteś kierowcą. Czyli nawet jak uciekniemy gdzie indziej, to i tak będziemy musieli zmierzyć się z tym, czym jazda samochodem naprawdę jest. No cóż, praktyka czyni mistrza, jak mówi mądrość ludowa. Bartosz Bielecki zajął się tym tematem. Po drodze z Trójką za 19 minut 17. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się, nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy, Emily. Nikt nie kochał tak jak Emily. Drodze z Trójką, jeszcze 16 minut i będzie godzina 17 i o tej porze przenosimy się do Wielkopolski. Przed nami kolejny raport z regionu. Adam Sołtysiak jest w Poznaniu. Dzień dobry. Dziś zacznę nietypowo, bo nie od dróg w Wielkopolsce, ale od Poznania. Od czwartku trwają targi Motor Show. Tysiące gości przyjeżdża na tereny targowe. To oczywiście oznacza duże problemy komunikacyjne w centrum miasta i o ile w tygodniu nie jest to nic nadzwyczajnego, tak w niedzielę duże korki o tej godzinie to taka niemiła niespodzianka. A więc lepiej unikać teraz trasy Rondo Rataje Most Dworcowy i w jednym i w drugim kierunku tworzą się zatory, bo impreza otwarta jest do godziny 18, a więc część gości wyjeżdża. Wjeżdża już z Poznania, a część dopiero wjeżdża. No i największe korki teraz na trasie katowickiej przed rondem Rataje, to kierunek centrum. No i w drugą stronę postać trzeba na Królowej Jadwigi w stronę ronda Rataje. W regionie natomiast tłok na drodze krajowej numer 92 między Pniewami a Poznaniem. Chwilę postać trzeba na obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Z remontów najbardziej uciążliwe prace prowadzone są na drodze wojewódzkiej 178. To droga Oborniki, Czarnków, Wałcz. Pod Obornikami czynny jest tylko jeden pas. No i są kolejki przez 7 dni w tygodniu. Rozkopana jest droga krajowa numer 12 z Jarocina w kierunku Leszna. Przed Gostyniem w miejscu, gdzie trwa budowa obwodnicy mamy wahadło, ale korków w tej chwili nie ma. Bez utrudnień na głównej trasie regionu, a więc na autostradzie A2 z Poznania w stronę Świecka i z Poznania w kierunku Warszawy. Nie ma też problemów na trasach ekspresowych, a więc na S5 Poznań-Wrocław i Poznań-Gniezno-Bydgoszcz. Dobrze wygląda też zachodnia obwodnica Poznania, czyli fragment trasy S11. O czym z Poznania, Adam Sołtysiak? Dziękujemy bardzo. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Believer i Imagine Dragons. Po drodze z Trójką 10,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, 2 kwietnia, dzień niezwykły, nietypowy. Mamy bowiem niedzielę handlową, więc w okolicach centrów handlowych może się korkować i większy ruch oczywiście. Mamy niedzielę palmową, tu też odbywają się różne liczne uroczystości w całym kraju. No i mamy też dzień, w którym odbywają się marsze papieskie w wielu miastach. Jeden z większych, Biały Marsz Papieski, przeszedł ulicami Krakowa. Mimo ulewnego deszczu ponad 10 tysięcy osób przeszło z krakowskich błoni na rynek główny, aby dać wyraz pamięci o świętym Janie Pawle II. Z Krakowa Paweł Pawlica. Uczestnicy marszu, schowani pod parasolami i pelerynami, przeszli ulicami miasta, trzymając w rękach żółto-białe papieskie flagi oraz zdjęcia Jana Pawła II. W czasie marszu przypominane były słowa papieża, a sam pochód rozpoczął się od odśpiewania barki. Święty jest dla mnie wielkim autorytetem i wielką miłością. Ja jestem smutna, że muszę w taki sposób protestować, obroniąc Ojca Świętego. Uważam, że jestem mu coś winien. Dlatego przyszedłem. Ja akurat zaangażowałam się w podziemie, ale myślę, że papież miał ogromny wpływ na to, że później powstała Solidarność i że potem wolna Polska mogła powstać. Dlatego tu przyjechaliśmy, żeby wesprzeć ten marsz też. Wyraz dajemy tego, że wszyscy wierzą, nie? I trzeba tą wiarę jakoś pielęgnować, żeby ci jak najmłodsi też chcieli kiedyś to samo zrobić. Pochód pokonał trasę, którą szedł Biały Marsz, zorganizowany w Krakowie w maju 1981 roku po nieudanej próbie zamachu na papieża. Nadal w okolicach centrum miasta, a szczególnie Alei Trzech Wieszczów oraz Błoń, tworzą się spore korki. Wieczorem uroczystości przeniosą się na Franciszkańską 3 przed okno papieskie. Tam od rana licznie przychodzą także wierni. To się czuje, czuje się obecność. Papież cały czas z nami jest, cały czas żyje w nas. Śmierć papieża to jest takie wydarzenie, którego się nie zapomina. Jak jeszcze byłem na studiach, często tu przychodziłem. Tak samo w tym czasie, gdy papież zmarł, no, gromadziliśmy się tutaj ze znajomymi z akademika. Dlatego jest to szczególne miejsce dla mnie. Przypominają się jego słowa. To daje takiej radości, odwagi. Myślę, że nabrać tej ducha na następny czas. Modlitwa przy Franciszkańskiej 3 rozpocznie się o 20 i zakończy o 21.37 w godzinę śmierci papieża. W tym czasie w centrum miasta zamknięty zostanie ruch dla komunikacji miejskiej. Tramwaje jadące ulicą Franciszkańską i przez Plac Wszystkich Świętych będą kursowały objazdami. O tym, co już było w Krakowie i o tym, co jeszcze będzie, Paweł Pawlica, dziękujemy bardzo. A o tym, co jest, Kuba Hanak teraz. Przenosimy się do Krakowa. Jak tam teraz wygląda sytuacja, jak utrudnienia? Dzień dobry. W Krakowie przede wszystkim bardzo deszczowo. W zasadzie dzisiaj przez cały dzień padał intensywny deszcz z drobnymi przerwami, ale jednak padał, więc drogi były bardzo, bardzo śliskie. Doszło do 2 poważnych incydentów na drogach. Jeden wydarzył się w okolicach drogi S52 przy zjeździe na Olkusz. Tam dachował samochód dostawczy z 6 pasażerami. Nic nikomu się na szczęście nie stało. Drugi incydent miał miejsce na autostradzie A4 w okolicy miejscowości Rudno. Tam też samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w barierki, ale również bez poważniejszych skutków. W mieście z wyjątkiem Marszu Papieskiego było bardzo spokojnie, nie było wielu kolizji. Są utrudnienia i te utrudnienia potrwają do wieczora. Jak mówił Paweł, rzeczywiście w okolicach ulicy Franciszkańskiej, czyli w okolicach krakowskich Plant, w okolicach Rynku Głównego w Krakowie, nie kursują tramwaje i nie będą kursować do późnego wieczora. Wszystko zależy od tego, jak długo potrwają uroczystości i jak długo wierni będą gromadzić się w okolicach okna papieskiego. Wtedy dopiero policja będzie odblokowywać drogi. Ale należy się liczyć z utrudnieniami w centrum Krakowa, właśnie w okolicy ulicy Franciszkańskiej. Reszta dróg w Krakowie jest przejezdna. Nie ma wielkiego ruchu. Nie ma wielkiego ruchu na Zakopiance. Nie ma wielkiego ruchu na autostradzie A4. Ruch odbywa się płynnie i póki co w tym momencie nie ma żadnych zdarzeń, o których chciałbym Państwu powiedzieć, z wyjątkiem kilku kolizji, które wydarzyły się w ciągu tego dnia, ale tak jak już wspomniałem, nie było żadnych ofiar, nie było żadnego uszczerbku na zdrowiu i oby tak pozostało. Niestety pogoda nie będzie nas rozpieszczać i na drogach będzie nadal ślisko. Będzie kilkugodzinna przerwa w opadach, ale już wieczorem, późnym wieczorem zacznie padać deszcz ze śniegiem,